wieńców, o oddawanie krwi. Wygląda na to, że Europa coraz lepiej radzi sobie z pandemią. Kolejny dzień spada dobowa liczba zakażonych, m.in. w Belgii. Policja podsumowała swoje działania podczas wczorajszego protestu przedsiębiorców na Placu Zamkowym w Warszawie. Część jego uczestników została, jak informują funkcjonariusze, prewencyjnie zatrzymana, mówi nadkomisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Ostatecznie policjanci wczoraj zatrzymali ponad 380 osób, nałożyli ponad 150 mandatów karnych. Przygotowane będą wnioski o karanie dla ponad 222 osób. Ponadto wśród tych osób znajdują się m.in. 5 przypadków, kiedy mamy do czynienia z popełnionym przestępstwem. Tutaj mówimy m.in. o znieważeniu, naruszeniu czekalności, jak również uszkodzeniu dwóch pojazdów. W przypadku tych sytuacji mamy do czynienia z zatrzymaniem procesowym. Jak dodał Sylwester Marczak, do sanepidu trafią też notatki sporządzone w związku z łamaniem zakazu gromadzenia się i braku odpowiedniego dystansu. Stołeczna policja podała też, że wbrew słowom senatora Jacka Burego z Koalicji Obywatelskiej nie został on wczoraj zatrzymany. Senator zapowiedział, że wystąpi w tej sprawie do MSWiA o materiał z manifestacji. Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 apeluje do górników, którzy pokonali koronawirusa, o oddawanie osocza. Wykorzystywane jest ono jako lek dla tych, którzy gorzej znoszą chorobę. Górnicy zaproponowali swoją pomoc Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie. Dr Zbigniew Król, zastępca dyrektora do spraw klinicznych i naukowych tej placówki, mówi, że osocze może uratować zakażonym życie. W chorobie takiej wirusowej, na której nie ma jeszcze szczepionki, nie ma dedykowanej terapii bardzo konkretnej przeciwko temu wirusowi, tylko osocze od osób, które już przechorowały, jest tym lekiem, który może być zastosowany z taką nadzieją, że w tym okresie jeszcze rozwoju choroby po prostu tą chorobę spowolni. Wszystkim, którzy oddadzą krew lub jej składniki, przysługuje dzień wolny od pracy. Jak jednak mówi przewodniczący Sierpnia 80 w kopalni Murcki Staszic, Rafał Jedwabny, górnicy muszą go potem odpracować, dlatego apelują do rządu o zmianę prawa. Górnicy to jest jedyna grupa zawodowa, którzy oddając krew, to ten dzień, który poświęcają na oddanie krwi, muszą odrobić do emerytury. Osocze może oddać osoba, która po wyzdrowieniu dwukrotnie uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie i od momentu pokonania przez nią COVID-19 minęły co najmniej 2 tygodnie. W Belgii kolejny dzień ze spadkiem liczby dobowych zakażeń koronawirusem i zgonów w wyniku powikłań. Z danych belgijskiego Centrum Kryzysowego wynika, że od wczoraj patogen wykryto u kolejnych 291 osób, zmarło 47. Beata Pomecka. W ciągu ostatniej doby 3-krotnie więcej było wypisów ze szpitali niż przyjęć. Tym samym liczba pacjentów z koronawirusem spadła do nieco ponad 1600. W szczytowym momencie epidemii w belgijskich szpitalach było ponad 6 tysięcy osób. Mniej jest także pacjentów na OIOM-ach, ponad 370. Od połowy marca szpitale opuściło ponad 14,5 tysiąca osób, które zostały uznane za wyleczone. A jeśli chodzi o bilans od początku epidemii w Belgii, to liczba potwierdzonych przypadków zakażeń przekroczyła 55 tysięcy. Odnotowano ponad 9 tysięcy zgonów. Od marca przeprowadzono prawie 400 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Od jutra Belgia rozpoczyna kolejny etap łagodzenia ograniczeń. Otwarte zostaną muzea i ogrody zoologiczne, salony kosmetyczne i zakłady fryzjerskie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Kilkuset pielgrzymów przyjechało do Wadowic w przeddzień setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. O szczegółach Paweł Pawlica. Wielu z pielgrzymów pokonało dziś symboliczne 100 kilometrów, aby dotrzeć do Wadowic. Nie tylko samochodem, ale też motocyklami i rowerami. Przyjechało z Sandomierza nas 3. Przejechaliśmy 242 kilometry. W ten sposób kolarze polscy oddają cześć naszemu świętemu, który również jeździł na rowerze. Dziś centralną częścią obchodów była msza święta w wadowickiej bazylice, której przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, między innymi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jutro, w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, główne uroczystości odbędą się po południu w Sanktuarium Świętego w Krakowie. Wiele atrakcji przygotowano także w Wadowicach. Będzie urodzinowy tort dla podopiecznych domów opieki społecznej, wypuszczenie 100 gołębi oraz wspólne śpiewanie barki. Wadowice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jutro na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia specjalne audycje poświęcone rocznicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy, jutro na północy przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze dość pogodnie, ale nad ranem na północy pojawią się mgły. Jutro od 11 stopni na południu do 16 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy.

Muzycznie zostaniemy dziś w klimacie nadziei i walki. 50 najważniejszych piosenek w historii sportu. Piosenek o tym, żeby się nie poddawać, żeby właśnie walczyć do końca. W sam raz na dziś. Minut po 17, trzecia strona medalu. Zespół Survivor, uznana za najważniejszą sportową piosenkę w historii, pochodzi z odcinka czwartego przygód o pięściarza Rocky Balboa. Sprawdźmy teraz, co dzieje się na świecie, bo jednak coś w sporcie się dzieje. Kończy się powoli pierwszy z dwóch dzisiejszych spotkań w piłkarskiej Bundeslidze. FC Köln gra z Mainz i na tę chwilę jest 2-2, a mamy 84 minutę. O 18 Union w Berlinie zagra z liderem tabeli Bayernem Monachium. W bramce gospodarzy wystąpi szykujący się do zmiany klubu Rafał Gikiewicz. A w ataku gości Robert Lewandowski, któremu z Monachium nigdzie się w Monachium jest dobrze i z Monachium nigdzie się nie wybiera. ciągnie wilka do lasu. Fernando Alonso bez Formuły 1 wytrzyma najprawdopodobniej tylko jeden sezon. Media we Francji i Hiszpanii informują, że osiągną wstępne porozumienie z Renault, czyli z zespołem, z którym dwukrotnie świętował tytuł Mistrza Świata. Ma w nim od nowego roku zająć miejsce po Danielu Ricciardo. Ten, jak pamiętamy, podpisał już kontrakt z McLarenem. W sprawach siatkarskich wiemy z kolei, że do walki o fotel prezesa Federacji Europejskiej stanie dwóch kandydatów, to Serb Aleksander Boricic, aktualnie urzędujący prezes, i Estończyk Hanno Pevkur, pełniący obecnie funkcję wiceprezesa, zatem rewolucyjnych zmian po nowych władzach oczekiwać nie należy. I znowu o piłce. Tej kopanej Wayne Rooney, uznana postać futbolu na Wyspach, po raz kolejny wyraża sprzeciw w sprawie powrotu piłkarzy na boiska. Nasz rząd mówi, że ludzie mogą wrócić do pracy tylko z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego w miejscu pracy, a to nie działa w piłce nożnej. Nie rozumiem. Dopóki rząd nie da zielonego światła kontaktowi fizycznemu, nie możemy odpowiednio trenować ani się przygotowywać, stwierdził w wywiadzie dla dziennika The Sunday Times. Rooney jest obecnie zawodnikiem Derby County. Treningi mają być wznowione w Anglii za tydzień. Do angielskiej piłki i do tego, co dzieje się w europejskiej piłce, wrócimy pod koniec audycji. Cypr dołącza do krajów jak Holandia, Belgia, Francja, które ogłosiły zakończenie piłkarskich rozgrywek. Tytuł mistrzowski trafił po 10 latach do Omonii Nikozja. Ta drużyna znajdowała się na szczycie tabeli w momencie przerwania rozgrywek. Co ciekawe, trenerem jest Henning Berg, kiedyś obrońca Manchester United, potem szkoleniowiec Legii Warszawa. Żadne drużyny nie spadają z ligi. Przez jeden sezon będzie ich więcej, a potem spadnie ich też więcej. Na koniec pogratulujmy Łukaszowi Kubotowi. Nasz znakomity deblista zaręczył się z 11 lat młodszą Magdaleną Bieńkowską. To Miss Polski sprzed 5 lat. Niedawno związany był z Katarzyną Peter, byłą tenisistką. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko znajdzie swój finał na ślubnym kobiercu, jeżeli na taki kobierzec celuje Łukasz Kubot i Magdalena Bieńkowska. Tego życzymy. 17 minut po godzinie 17. Teraz kolejna z piosenek ważnych w sporcie. Frank Sinatra i Jane Kelly. Boyfriend by the name of Joe said, to Coney Isle, dear, we'll go. Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard her shout, hey, take me out to the ball game, take me out with the crowd, buy me some peanuts and Cracker Jack, I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, 'cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball Frank Sinatra i Jane Kelly w piosence, która nieodłącznie za oceanem związana jest z ligą baseballową. Tam oczywiście Ta piosenka znana jest zdecydowanie bardziej niż po tej stronie Atlantyku. Natomiast w tej audycji będziemy jeszcze wracać do piosenek, które oczywiście mają swoją wagę i za oceanem, i również takich, które znamy po naszej stronie Wielkiej Wody. Mówiłem, że już wkrótce zajmiemy się tematem piłkarskim. Niedługo wraca Ekstraklasa, a jeżeli tak, to o kilka szczegółów mamy okazję zapytać pana Marcina Animuckiego, prezesa Ekstraklasy S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, na początek proszę powiedzieć, jak będą wyglądały te rozgrywki po epidemiologicznej przerwie. Co zostało ustalone, co jest priorytetem, by zawodnicy mogli bezpiecznie rywalizować na boisku, bo nie do samej gry przecież wszystko się sprowadza, a odpowiednie procedury zostały już wcześniej wdrożone. Rzeczywiście po ponad 2 miesiącach wracamy na boiska. Nie mogę się doczekać, to jeszcze tylko 2 tygodnie i w piątek 29 maja usłyszymy pierwszy gwizdek. Przygotowywaliśmy się do tego restartu bardzo długo, przede wszystkim w ramach sztabu kryzysowego, który został powołany przez zarząd Ekstraklasy. Pracowało ponad 80 osób i wypracowywaliśmy rozwiązania umożliwiające granie w sposób bezpieczny w piłkę. Takie najważniejsze etapy to było przede wszystkim wypracowanie planu powrotu przez grupę szkoleniowo-medyczną i tutaj wraz z ekspertami PZPN-u, profesorami, doktorami, dyrektorami sportowymi udało się stworzyć dokument, który został zaakceptowany przez Ministerstwo Sportu, przez Ministerstwo Zdrowia, przez KPRM. No i byliśmy tak naprawdę pierwszą ligą w Europie, która dostała zielone światło od rządu na wznowienie treningów i na to, aby potem bezpiecznie wrócić na boiska. Ta data była znana już od kilkunastu dni, jest to 29 maja, przy zachowaniu oczywiście wszelkich kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zawodnikom, trenerom. Przez ostatnie tygodnie zawodnicy i sztaby szkoleniowe oraz osoby współpracujące bezpośrednio z tymi zawodnikami były poddane sportowej izolacji, miały wykonywane ankiety medyczne, no i także przetestowaliśmy 800 osób na obecność wirusa. Cieszę się, że wszyscy zawodnicy i trenerzy są zdrowi, wówczas można było przystąpić do treningów. Teraz najważniejszym etapem jest wdrożenie tych 4 regulaminów, które opublikowaliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli regulamin dotyczący organizacji meczu, wydzielenia specjalnych stref na stadionach, regulamin mediowy, regulamin marketingowy i regulamin produkcyjny, no tak, aby rzeczywiście wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację meczu czuły się bezpiecznie. No i żebyśmy do końca rozgrywek, który planowany jest na 18-19 lipca, żebyśmy do tego momentu po prostu wszyscy byli zdrowi. Decyzja o powrocie na boiska była dość odważna w momencie, kiedy była podejmowana, bo w momencie, kiedy zamykaliście ligę, przypadków zakażeń było mniej niż w momencie, kiedy postanowiliście o jej odmrożeniu. Ja już w marcu mówiłem, że jesteśmy zdeterminowani, żeby wrócić na boiska. Wtedy bardzo dużo osób było, no nie wierzyło w to, że to można zrobić. Dla nas ważne było wykorzystać ten czas jak najbardziej efektywnie. I to nie jest tak, że się nie przygotowywaliśmy do restartu i ktoś podjął taką decyzję, tylko w sposób bardzo zorganizowany podeszliśmy do tego tematu. Byliśmy w pełnym kontakcie z takimi ligami jak Liga Hiszpańska, Liga Niemiecka, a nawet nasi sąsiedzi, Czesi czy Liga Duńska. Wymienialiśmy się protokołami medycznymi, wymienialiśmy się protokołami organizacyjnymi, no, gdyż bez tego przygotowania, bez tego czasu samoizolacji, bez tego czasu na przeprowadzenie treningów, no nigdy w życiu byśmy nie wrócili pod koniec maja do rozgrywek, więc rzeczywiście decyzja może była jeszcze podejmowana w momencie dość trudnym, niemniej była przemyślana, rozpracowana na kilka etapów, no bo bez tego właśnie procesu od A do Z ciężko byłoby w końcu zobaczyć piłkarzy na boisku, a liczę, że tak się stanie i nic nic już nam złego się nie wydarzy, no chociaż ryzyko zawsze jest. Oczywiście piłkarze wracają w związku z tym, że wracają stosunkowo późno w stosunku do terminarza, który był pierwotnie wyznaczony, a kończyć trzeba jak najszybciej, kalendarz jest napięty. No i co może z tego napięcia, panie prezesie, wynikać? W sumie kalendarz jest trochę podobny do tego kalendarza, który planowaliśmy kontynuować, bo zostało nam do rozegrania 11 terminów. I nie będziemy grać co dwa dni, de facto wykorzystamy wszystkie weekendy, plus będą mecze się odbywały we wtorki i środy trzykrotnie. Czyli tak naprawdę, no oczywiście on jest napięty, ale nie jest napięty do niemożliwego. UEFA dała nam zielone światło, żeby taka liga jak nasza kończyła rozgrywki do 20 lipca. Tam jeszcze jest okienko otwarte na finał Pucharu Polski po zakończeniu ligi, no tak też, żeby się przygotowywać do kolejnego sezonu, chociaż kiedy on zostanie wystartowany i jak będzie wyglądał kalendarz, myślę, że o tym dowiemy się dość późno, bo czekamy na kalendarz międzynarodowy UEFA i myślę, że raczej będzie ta informacja dostępna dopiero w czerwcu. Panie prezesie, a jak wygląda sytuacja wewnątrz ekstraklasy? Bo nie podejrzewam, żeby Polska była taką wyspą na tle oceanu, bo we wszystkich krajach są zwolennicy i przeciwnicy. I w Niemczech, i w Anglii, i w Hiszpanii, czy we Włoszech podnoszą się głosy, że te rozgrywki nie powinny być wznawiane. Jak to wygląda w przypadku ekstraklasy? Czy zespoły podejmowały takie decyzje jednomyślnie, czy były głosy, które były za tym, żeby jednak ligę odwołać? No pojawiały się różne głosy. Oczywiście tych niewiadomych było dość dużo. Staraliśmy się je rozwiązać. Niemniej jednak po decyzji premiera Morawieckiego o umożliwieniu nam powrotu do treningów, umożliwieniu wznowienia rozgrywek, wszystkie kluby przystąpiły do tego planu wznowienia opracowanego przez naszych ekspertów, czyli zobowiązały się do stosowania izolacji sportowej, wypełniały codziennie ankiety wśród tych 50 osób, które nam zgłosiły do koniecznej obsługi meczowej. Następnie poddali się wszyscy zawodnicy, trenerzy oraz te osoby testą, no więc widać, że weszły kluby w tą ścieżkę chęci powrotu do grania, no bo widzimy też olbrzymie problemy wśród różnych lig w momencie, kiedy przerwano te rozgrywki, jest problem z wyłonieniem mistrza danego kraju, jest problem z wyłonieniem pucharowiczów, jest problem ze spadkami, no więc tam podejrzewam, że będą jeszcze większe kłótnie, jeszcze większe problemy na drodze sądowej. My chcemy przede wszystkim zachować integralność rozgrywek, zachować miejsca pracy de facto dla nie tylko zawodników i trenerów, bo myślę, że wokół polskiej piłki osoby pracujące, współpracujące to jest około 100 tysięcy osób, więc można powiedzieć, że staramy się uratować ten biznes, bo jak nie zagrać teraz, to w sumie nie wiadomo, kiedy być może byłby to wrzesień, październik, a może przyszły rok. Takie głosy też w Europie słychać. No właśnie, a w przypadku tego rozwiązania, jakie będzie zastosowane w Polsce, że piłkarze niedługo wracają na boiska, jakie są plany ekstraklasy w kontekście kolejnego sezonu? No oczywiście najpierw postarajmy się bezpiecznie wystartować, postarajmy się bezpiecznie zakończyć ten sezon. Jeżeli chodzi o kolejny sezon, to moim zdaniem te wszystkie procedury, które teraz wypracowujemy, one będą poprawiane. Na pewno będziemy się uczyć też od takich krajów jak Niemcy, którzy już teraz wystartowali, jak inne ligi, które planują wystartować po nas. Będziemy się tymi informacjami wymieniać. No nawet już wczoraj mój zespół dyrektorów z ekstraklasy, czyli osób odpowiedzialnych za organizację meczu, jak Marcin Stefański, marketing i media, Marcin Mikucki, czy produkcja telewizyjna Marcin Serafin, no oni już teraz śledzą te rozgrywki Bundesligi, tak abyśmy jutro mogli sobie wymienić poglądy, wyciągnąć wnioski, mieć spostrzeżenia. Ja też bezpośrednio będę rozmawiał z władzami Bundesligi w przyszłym tygodniu, żeby usłyszeć od nich, jak oni widzą ten pierwszy weekend po powrocie z piłką, czy jeszcze coś będą zmieniać. Wzorowaliśmy się w sumie na ich rozwiązaniach w zakresie organizacji i produkcji meczowej. My także wymienialiśmy swoje materiały z innymi ligami. No wszyscy się uczą żyć w tej nowej sytuacji, no i to prawdopodobnie nie będzie dotyczyło tego sezonu, ale także i przyszłego. Panie prezesie, na koniec jeszcze jedno pytanie, bo takiego scenariusza nie można wykluczyć. Co w przypadku, kiedy okaże się, że któryś z piłkarzy zachorował? To pytanie zadają mi wszyscy. My przyglądamy się rozwiązaniom, które są tworzone właśnie na poziomie Bundesligi. Czytałem też opracowania związane z NBA, z La Ligą. Na razie robimy wszystko, żeby zapobiec temu i powiem szczerze, ta liczba wykrywanych zachorowań w Polsce no nie wygląda najgorzej na tle Europy. W chwili obecnej, oprócz problemu na Śląsku, można powiedzieć, że to jest w miarę opanowane, a ten reżim sanitarny, który jest wprowadzony w obecnych warunkach treningowych, a potem meczowych, bo ta strefa 0, strefa 1, która jest wprowadzana na stadiony, tam będą przebywać osoby tylko i wyłącznie te, które pozostają w sportowej izolacji i są przebadane. Pozostałe strefy, czyli strefa 2 i 3, nie będą się łączyły w jakikolwiek sposób ze strefami 0-1, no więc musimy w tym reżimie bezpieczeństwa pozostawiać po to właśnie, aby żaden zawodnik, żaden trener nie był narażony na zachorowanie i na to, żebyśmy nie mieli tego typu pytań, bo no niestety to nie my będziemy de facto potem podejmować decyzje, tylko organy sanitarne i sanepid, więc liczymy na to, że przejdziemy suchą nogą przez ten proces. No tym bardziej, że mówię, no jesteśmy na etapie, który w Polsce no daje szansę na to, że w pewien sposób sobie z tym problemem poradzimy. Panie prezesie, pozostaje mi życzyć, żeby tak właśnie było, żeby kłopotów nie było, a te założenia, jakie cała liga zrobiła, sprawdziły się w 100%. Początek już niedługo i cóż, życzymy w tym dziwnym momencie dużo, dużo bramek, dużo emocji, na tyle dużo, na ile się da. I panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich na pierwszy Gwizdek, Śląsk, Wrocław, Raków, Częstochowa, 29 maja, wszyscy przed telewizory, no tak jak w Bundeslidze z rekordowymi oglądalnościami. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był prezes Ekstraklasysta Marcin Animucki. Don't Stop Believin', nie przestawaj wierzyć, zespół Journey. Piosenka, która jest bardzo zakorzeniona w Ameryce i w sprawach sportowych Ameryki. Najczęściej można ją usłyszeć na stadionie baseballowym Dodgersów w Los Angeles, bo tam to jest hymn Dodgersów, ale używana jest również w przekazach telewizyjnych sportowych sieci SBC czy w różnego rodzaju sportowych przedsięwzięciach, jak choćby mecze amerykańskiego futbolu. A skoro przy Stanach Zjednoczonych jesteśmy i skoro prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki mówił o pomysłach na tym, jak wszystko zorganizować, to sprawdźmy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo tam Floryda chce stać się centrum amerykańskiego sportu. Najcieplejszy amerykański stan zamierza wykorzystać sytuację związaną z pandemią na swój sposób. W kompleksie Disneya pod Orlando ma zostać stworzony ośrodek dla bejsbolistów z ligi MLB, piłkarzy z MLS, a być może także dla koszykarzy z NBA. Wszyscy w tym jednym właśnie miejscu mieliby kontynuować rozgrywki. Ale to nie koniec sportu na Florydzie, bo tam już od jakiegoś czasu odbywają się gale sportów mieszanych UFC. Minionej nocy w Jacksonville w wadze średniej, tam w walce wystąpił Polak Krzysztof Jotko i od tego swoją korespondencję z Miami zaczyna Jan Pachlowski. Władze Florydy przy zachowaniu bardzo surowych środków ostrożności zezwalają na swoim terenie na organizację takich przedsięwzięć jak gale MMA. To również jeden z etapów odmrażania lokalnej gospodarki. Właśnie na takim wydarzeniu Polak spotkał się w Jacksonville z reprezentantem gospodarzy Erikiem Andersem. Przed walką Krzysztof Jotko miał na swoim koncie 21 zwycięstw i 4 przegrane. Jego przeciwnik 4 porażki i 13 wygranych. Obaj wracali do oktagonu po serii 2 kolejnych zwycięstw. To będzie pierwsze starcie po kontuzji ramienia i operacji. Jestem bardzo podekscytowany, w 100% zdrowy. Mam w sobie pozytywną energię, jestem gotowy. Mówił przed walką Krzysztof Jotko. Dziwnie ogląda się imprezę sportową bez fanów. W oktagonie zawodnicy i sędzia nie mieli oczywiście masek. Wszyscy naokoło oczywiście już tak. Od początku starcia zarysowała się lekka przewaga Krzysztofa Jotki. Anders chciał sprowadzić naszego zawodnika do parteru. Wiele prób jednak się nie udało. Nasz zawodnik trafiał przeciwnika częściej i mocniej. Sędziowie nie mieli wątpliwości, że lepszym był w tym starciu Krzysztof Jotko. Decyzja była jednomyślna. The judges score the contest. 30-27, 29-28 and 29-28 for the winner by unanimous decision, Krzysztof Jotko. Jestem w 100% zdrowy, do oktagonu mogę wracać nawet jutro, na gorąco komentował nasz zawodnik. Amerykańskie media specjalizujące się w mieszanych sportach walki podkreślają, że Krzysztof Jotko wygrał 3. pojedynek z rzędu. Władze Florydy już zapowiedziały, że w pełni popierają pomysł przeprowadzki do słonecznego stanu sportowych drużyn i przystępują do działania. Z takiego rozwiązania bardzo zadowolony jest także prezydent Donald Trump, który jak podkreśla ma już dosyć oglądania w telewizji meczów retro z lat 90. i chce jak najszybszego powrotu zawodowego sportu. Wypowiedź na ten temat gubernatora Florydy Rona DeSantosa należy do najczęściej cytowanych w ostatnich dniach w tutejszych środkach masowego przekazu. Z otwartymi ramionami powitamy każdą zawodową drużynę, która ze względu na proponowane przez nas warunki w dobie pandemii mogłaby rozgrywać tutaj swoje mecze. Ze względu na obecną sytuację nie każdy może u siebie grać. Powiedziałem to wszystkim komisarzom najważniejszych naszych rozgrywek. Jeżeli wasze kluby przez restrykcje nie mogą na swoich obiektach występować, mamy dla was w tym czasie miejsce na Florydzie. Sport w życiu jest bardzo ważny. Wiemy, jak można wszystko bezpiecznie przygotować. Podkreśla stanowy gubernator. Najbliższe dni pokażą, czy będzie to kompleks Disneya na Florydzie. Liga bejsbola ma wstępnie wystartować na początku lipca, najwcześniej w połowie czerwca rozgrywki piłkarskiej MLS. Wspieramy decyzję MLS o zawieszeniu sezonu. Wierzę, że to do tego czasu wszystko się unormuje i że będziemy mogli zacząć grać. Mamy świadomość, że liga będzie trwała dłużej, no ale to w tym przypadku jest normalne. Mówi gracz Chicago Fire, reprezentant Polski Przemysław Frankowski. Wiele wskazuje na to, że ze względu na pandemię rywalizacja nie będzie się mogła odbywać na przykład na stadionach w Nowym Jorku czy Chicago. Dlatego w wielkim kompleksie Disneya pod Orlando władze Florydy chcą w ekspresowym tempie przygotować warunki, gdzie odbywałaby się taka rywalizacja w jednym miejscu. Na przeszkodzie nie stanie pogoda. Również epidemia koronawirusa na Florydzie nie jest tak niebezpieczna jak w innych częściach USA. Sportowcy mieliby być skoszarowani przez kilka miesięcy. NBA również rozważa pomysł dokończenia rozgrywek w Orlando. Decyzję w tej sprawie koszykarska centrala ma podjąć w ciągu miesiąca. Większość graczy nie wyobraża sobie innego scenariusza jak niedokończenie rozgrywek. Jest jednak grupa zawodników, która nie podziela tego poglądu. Zdaniem słynnego Shaqa O'Neala to nawet 30% koszykarzy, a z tym należy już się liczyć. Sam popularny Shaq uważa, że zawieszony w marcu sezon należy anulować, poczekać aż sytuacja z rozprzestrzenianiem się koronawirusa się uspokoi i zacząć grać od nowa. Władze ligi natomiast zastanawiają się, czy być może rozpocząć od razu play-offy, do których awansuje 8 pierwszych zespołów z każdej konferencji, czy dokończyć jednak rozgrywki zasadnicze. Takiego problemu nie mają szefowie NFL, najlepiej zarabiającej ligi na świecie. Nowy sezon futbolu amerykańskiego startuje dopiero na początku września. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w pierwszych miesiącach mecze odbywać się jednak będą bez udziału publiczności. W tym przypadku oryginalny pomysł ma amerykańska telewizja Fox. Chce ona stworzyć wirtualnych kibiców na stadionie podczas transmisji meczów NFL. Telewizja Fox nie wyobraża sobie prowadzenia transmisji bez odgłosów reagujących na sytuację fanów. Czołowy komentator tej stacji poinformował, że stacja pracuje nad stworzeniem wirtualnego kibica obecnego na obiekcie. Normalna stadionowa atmosfera ma być symulowana, ma być głośno i radośnie. To ryzykowne przedsięwzięcie, ale telewizja nie boi się go podjąć. Portal Yahoo w sądzie zapytał kibiców, co o tym sądzą. 62% negatywnie odnosi się do tego pomysłu. Dotychczas głosowało 10 tysięcy osób. Atmosfera na meczach futbolu amerykańskiego panuje na przykład na Florydzie, gdzie w przeszłości bywało, że na stadion przychodziło ponad 80 tysięcy widzów. W przyszłym sezonie takie dźwięki, przynajmniej chwilowo, pozostaną we wspomnieniach. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Ciekawe, co tam się wydarzy, ale Floryda może mieć swoje sportowe 5 minut niewątpliwie. Przechodzimy do kolejnej piosenki ze sportowej listy Nye, We Will Rock You zespołu Queen. Zajęło drugie miejsce w tym zestawieniu, ale to, jak podają Amerykanie, najczęściej grana piosenka w amerykańskim hokeju, futbolu amerykańskim i lidze baseballa, napisana w 1977 roku przez Briana Maya i do 2009 roku w Stanach Zjednoczonych zagrana w radiu i w telewizji ponad 3 miliony razy i Amerykanie oczywiście wyliczyli, że można byłoby ten zespół w kółko i bez przerwy grać przez 18 lat. U nas tylko raz teraz. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Za 15 minut godzina 18. Patrzę na to, co wydarzyło się w Kolonii. W pierwszym po powrocie po jedynym meczu w tym mieście FC Köln zremisowało z Mainz 2-2. Kibice czekają teraz na kolejne spotkanie o 18 w Berlinie. Union zagra z Bayernem Monachium. O piłce dziś mówimy sporo i w pierwszej godzinie to temat numer jeden sportowy. analizujemy, przerabiamy, omawiamy każdy z aspektów powrotu polskich piłkarzy na boiska, bo to już wkrótce. Mateusz Fusiarz przyjrzał się temu, jak piłkarze będą radzić sobie z powrotem na boiska fizycznie, ale też również i psychicznie. Na początku podkreślmy, że to wspaniale, że znów możemy oglądać mecze na żywo. Na ten moment to tylko, albo aż Bundesliga, ale kolejne ligi, w tym Ekstraklasa, wznowią rozgrywki w najbliższym czasie. Z powrotu futbolu cieszy się były piłkarz, a obecnie asystent trenera Jerzego Brzęczka, Radosław Gilewicz. Ten głód piłki jest niesamowity, bo tak naprawdę 65 dni patrząc na niemiecką Bundesligę, kiedy jesteś zdrowy, nigdy jako piłkarz, wydaje mi się, nie boję to też powiedzieć, nie miałeś tak długiej przerwy, więc ten głód piłki jest bardzo, bardzo duży. Motywacja jest niesamowita. Jako osoba pracująca przy piłce od 30 lat, już może więcej, więc patrząc na te ostatnie okoliczności, które mieliśmy, zatrzymanie się bardzo intensywnego życia, jest to radość. Z drugiej strony również jakiś niepokój, więc będziemy to obserwować. Oby był dobry początek i również dobry koniec. Właśnie, niepokój. Okresu dobrowolnej kwarantanny nie można nazwać wakacjami. Tym bardziej wznowienia rozgrywek nie powinno się porównywać do startu nowego sezonu. Przerwa była dłuższa, izolacja na pewno dla niejednego zawodnika męczącego. A grać będą przecież o punkty, a nie rozgrzewające sparingi. To wszystko niesie ze sobą szereg dla nich zagrożeń, od tych fizycznych po psychiczne, mentalne. Lekarze zajmujący się medycyną sportową zewsząd informowali, że powrót do grania po tak długiej przerwie i de facto tak krótkim, w cudzysłowie, okresie przygotowawczym, zwiastuje plagę kontuzji. I może akurat wczoraj podczas 26. kolejki Bundesligi urazów aż tak wielu nie było, to mógł być to zaledwie szczęśliwy, ale jednak wyjątek od reguły. Niemniej trener przygotowania fizycznego Michał Kwietniewski przyznaje, że piłkarze powinni sobie poradzić. Jeżeli chcielibyśmy narzucić im teraz nagle tempo, na którym oni się powiedzmy zatrzymali, to bardzo możliwe, że rzeczywiście te kontuzje będą występowały. I niestety, ale po takiej przerwie, jeżeli teraz wrzucimy się od razu w cykl meczowy, to bardzo możliwe, że tak to będzie wyglądało. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że może dużo powiedziane wszyscy, ale jakieś 90% zawodników no jednak nie siedziało przed telewizorem przez cały czas, tylko trenowali. Ja mam wielu kolegów, z którymi rozmawiam na bieżąco i wiem, jak wyglądała praca w tym okresie w wielu klubach. To były zazwyczaj praca indywidualna, rozpiski, wspólne treningi online. Także cały czas to podtrzymywanie pewnych zdolności motorycznych było bodźcowane. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to nie jest to samo co trening na boisku i w 100% się z nim zgadzam, ale w kontekście fizjologicznego podejścia takiego możemy powiedzieć, że część tych zdolności motorycznych została utrzymana. Są to słowa na pewno bardzo krzepiące. Może i nas, i piłkarzy powinny nieco uspokoić. Niemniej pojawia się jeszcze jeden aspekt, mogący negatywnie wpływać na ogólną dyspozycję graczy, a mianowicie stres. I to nie ten związany z presją, z grą o najwyższą stawkę co mecz. Chodzi o stres, czy też niepokój związany z sytuacją na świecie, z nową rzeczywistością grania w piłkę. Taka przerwa od treningów też uruchamia w każdej tkance mięśniowej wysoki poziom kortyzolu, czyli stresu, ponieważ to jest nowa sytuacja. Jeżeli sportowiec przez bardzo długi okres przyzwyczaił swój organizm do jakiejś wydolności, do stresu kardiologicznego, nagle tego nie ma, to tkanka się adaptuje do tego i naturalnie reaguje swój metabolizm, jak i również umiejętności do tej sytuacji, czyli troszeczkę się na pewno rozleniwia. I uruchomienie z powrotem tej aktywności wymaga od tkanki znowu bardzo dużego poziomu energii. Ta niepewność tak naprawdę jest bardzo wyczerpująca dla układu nerwowego. Każdy sportowiec i jego układ nerwowy jest wyposażony w neurony motoryczne. Te neurony motoryczne razem z innymi ośrodkami pracują w procesie przewidywania. Czyli jeżeli taki sportowiec nie wie, kiedy wróci do gry, kiedy zacznie się sezon, kiedy będzie mógł zacząć treningi, tak naprawdę jest jeszcze bardziej zestresowany, bo brak pewności, brak możliwości przewidywania tej umiejętności głównie neuronów powoduje ogromny poziom kortyzolu. Więc zupełnie też inaczej znosi się stres fizyczny, kiedy się wychodzi ze stresu psychicznego. Czyli sportowcy, którzy przeżywali taki stres psychiczny, który doprowadza do tego, że nie mogą w jakimś stopniu przewidzieć tego, co będzie dalej, pokazują, że tak naprawdę w stresie fizycznym jest więcej kontuzji, jest więcej stresu, jest mniej wydolności tak naprawdę, bo wiemy, że stres psychiczny bardzo mocno obciąża i ogranicza też możliwość znoszenia stresu fizycznego. Więc gdyby tacy sportowcy byli w komfortowej sytuacji, wiedzieli dokładnie, kiedy wrócą, kiedy będą mogli zacząć grać, to też by zaczynali ten trening z innym poziomem kortyzolu niż obecnie, co faktycznie będzie powodować sporo kontuzji i problemów zdrowotnych. Mówił dr Adam Pabiś, neurolog i audiobiolog. Czyli tak jak wspomniałem na początku, tego powrotu do grania nie powinno się, a wręcz nie wolno porównywać ze startem nowej kampanii, kiedy to gracze najczęściej wracali wypoczęci i opaleni po wakacjach. Przydałby się zatem w każdej ekipie taki ktoś, kto na ten komfort psychiczny zawodników by wpływał. Czy da się to zorganizować? Niekoniecznie, bo tak naprawdę wiedza o kortyzolu polu jest dosyć nowe. 3 czy 4 lata temu trenerzy zaczęli badać poziom kortyzolu we krwi sportowców przed rozpoczęciem treningu i aktywność mózgu w postaci EEG. I taki trener wie, jeżeli ktoś przechodzi silny stres psychiczny, że powinien troszeczkę w treningu obniżyć stres fizyczny, bo każdy sportowiec, jak i również normalny człowiek, ma bardzo ograniczoną ilość energii, którą może poświęcić na adaptację tkanki do stresu psychicznego i fizycznego, i to jest jakieś 100%. Więc jeżeli taki sportowiec wychodzi z 80% stresu w postaci niepewności, niewiedzy, tego co będzie dalej, i on zaczyna trening, to ten trening tak naprawdę na początku powinien być bardzo mały, dopasowany do tego wysokiego stresu psychicznego, jakby z którego wychodzą. Więc mówi się teraz o tym, że to, jak jest pojmowany stres fizyczny tkanki, zależy od poprzedniego stresu, który został zakończony. I to na pewno jest wiedza, którą powinno się promować na całym świecie, bo w Stanach Zjednoczonych najlepsi trenerzy wydolnościowi też stosują już tą zasadę u swoich sportowców, często złotych medalistów. Pozostaje być dobrej myśli. I tyle. Mateusz Fusiarz o tym, co może dziać się w związku z powrotem piłkarzy na boiska ekstraklasy. A muzycznie? Za moment zagramy utwór Steam, nazywający się Kiss Him Goodbye. W 1969 roku powstał. Był nawet numerem jeden w Stanach Zjednoczonych, ale jako jeden z częściej granych utworów przy okazji rozgrywek amerykańskiego sportu używany jest jako jeden z niewielu, który służy do wygwizdania, do poniżenia przeciwnika, do zdeprymowania przeciwnika. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale właśnie jest taki utwór, który właśnie temu służy i który jest do tego najczęściej używany. Znany u nas, choć chyba nie w takim aspekcie, a że mamy komu go zadedykować, to zadedykujmy. I love you. 'Cause if it did, no, no, we would.